waaye ak ñaareel ba la niñ ci wootee ñii ne அது இதுக்கு மேல சிஜுவனியாரையும் சக்ஞான பலம் ñepp wax nañ ko da nga day néna asala dikkal na la daal xaar yoonal ci ala ikhtilafin ci khalasin ci wote ni ndeyul ko lu tukke ci ñu dëkk ja ay ay ñepp wax nañ ko daay ko nga xamni xaar da bakay rek dëgg khalasu diko lim nak mu ni abwa ghaswatu abwa néna dëkk la bo xamni bi mu ngi ci boori wadi khura dengu di raswatu bua bua tam ci la neena momi tam ci xara yonal ci bi la neena ushayrun chala na raswatu safwan chala dengu di wa badru qitalin بدر القتال تمول بدر بمكبة دغري مع سليم هيرو عند جي قسوتي من خمني بي سي بنو سليم لا يكو داف واو نانا صفوان بوات ويت كلا نانا مون ني كو داف سي بن montage bo xamni mu ngi bok ci montage yu juhayna fofa la ko defé yaron ci ko defé ci yeru rabiul awwal waw dega de ci ndal do ni ñettel yer ci aji ñaarel ma ak ñaarel ma waw dega de neena waxal lu xaa chala sawiq chala nena khatasam chala ba'dahu bo xam nek na ci ginnaw sawiq sumu bahran wa asatu bahran uhudun kama uhud bi ngeen ciwe wa hatu ghumami nena bay kharat njaqre la ak bay songor njaqre la ndax may nga xamni lan ci jind li jekale hamra asatu hamra nadir qasatu nadir riqa'un غفوة الرقاع مع دومة عند دومة الجندل لأن مع دومة عند دومة الجندل شخر يوم الكبلة مريسعون حفوة مريسع شخر يوم الكبلة والأحزاب غفوة أحزاب بين خمي من دون سيوة كما يصنغ بين دون صنغ في المدينة لا تمني من دون فجل قريزة غزوة غايف ثم اللحيان انفقت غزوة اللحيان حديبية غزوة حديبية ثم بيدفع في مكة في يونس رقاء وغابة غزوة غابة خيبر غزوة خيبر وادي القرى غزوة وادي القرى استلمين غسابك وامك دازري دان بسنك لك أمن السبب وعمرة للقضاء غزوة عمرة القضاء فتح غزوة فتح مكة بسيدي حنين غزوة حنين فائس غزوة طائف تبوك غزوة تبوك لأن كبت لمن لرومي اللوارون في قصوره من هنا وانتروا الجملة دلدري من خد غزا جهاتنا قرنا قيخنا بين من ينمت بنفسه تبطم هاجي يلي بلا كسب سلو السلم neena yimna tudde yeb ay xarem la ay jihadam la mom yonent bi def nako ngir taxawal islam waye la mu ñu sallal ak bokke na ci yofal ay jaati judna yo xamni tabe lañu li la xamni di ñeel tan ni ci tissa ci ñeel ñaar fu ci xare ak joom ñeel ci joom ñeel ko ñaar fu ci xare ak joom ñeel ko mëni joom ñeel ko la ci gën la jaar ci pour xare ndax yooyu situation ba moo ko laal mu ni waaw juróomeen ci xale yi nga xam ne yoon ci bi gën la ba ci la jaar ci yan la mu ni fas màkkata ba ci la ci jaar ci mu rëy soo ba ci la ci jaar ci bëdrul xasatu ba bi ba ci la ci jaar ci xaybar ba ci la ci jaar ci uxud ba ci la ci jaar ci quraysatu xasatu quraysh taif xasatu taif wal xandaq xasatu xandaq mu ni istaqmi na nga sàkku jim yooyu nee na xunaynu xasatu xunayni génn na ci jaar ci kii da doon def na ci nabiirum am nañu ni xasatu nabiir génn na ci jaar ci suma waaji qura am ñu wax xasatu waaji qura génn na ci jaar ci wa xaabatun ak xasatu xaaba nee na yii day yonente bi taxaw na jël jaar ci comme yëpp mu ne wa saraaya njëngal yi nag olafa ko tudde njëngal te mooy bépp xeex boo xam ne yonente bi dawul dafa yëble waaw yonente bi bépp xeex bu mu dem rek xasnootu la tudd waaye bu mu dawul nag sëriyet la bi te mooy njëngal moo tax mu ne wa saraaya njëngal yi nag foofu ñoo ñoom boo leen xamul addu zonu li mu ñeen fukk ak juróom-ñaar lañu waaw ñeen fukk ci xare juróom-ñaar yoo xam ne dafa yëble rek waaw waaye mu ne ñii mu ne tuddal yow yéex dafa teew yore gànnaay moo tax mu ni maa zaala masul dañ moom yonent bi yaxsuuhum muy xareek ñoom xattaahum ba ñoom ci seen dëgg bopp doxalee ñu dugg fi diini ci diine yàlla gi faw ngeen mbir mu ñuy ay mbooloo fa faw jan topp mbir mu ñuy ay mbooloo mu jëtal ina mi nee na diirub lag fukki at da nga day yu ma tëkk di fukki at muy xeex ak ñoom mu ni nag mu defal na ci yonent bi ay ajam mu ni xajj aj na rasul yonent bi salaasal ñetti yoon axsiban na nga limaane dégg nga xam na yu jël ci la tëgg kàddaayam dem madina aj na ñetti yoon ci boobu mu ngi ci biir màkka mu ni axsiban na nga limaane nag ci aj yoon xajjatal islaam na aju lislaam te moo gilaa ba mu dee madina ndax ñetti aj yi mu aj ci màkk yëpp xajjatul jahiliya la boo ba islaam wàcceegul aj fanataal ko nekk na loo xam ne ko doon rawee ca diine ibrahima rek ba léegi dégg nga ni fonk la bokk yore yi lislaam bi mu dee madina ca aj wàcc ci moom nag ci la dem def benn aju lislaam boobu mu jeex ñu naa ko xajjatul wadaa dégg nga ni waaw moo tax mu man limaa leen ci aj yooyu xajjatul islaam xajjatul islaam fantas yi bu ko defee mu loxewul ci maanaam mu dugg ci li mu aj yooyu wa kaana nekkoon na xayru walaa ngir jim biddee fi mu atiqan mu doon aju goreel sittiina juróom benn fukk baada salaatin ci ginnaaw ñett ci jaam aj googa goreel la ci juróom benn fukki jaam ak ñett muy diyeen juróom nga aji hëdiyaal sittiina juróom benn fukk baada salaatin nee lay rey la cee itam juróom benn fukki hëdiya ak ñett fiiha ci aju lislaam boobu meel karam yi bàyyi la de dégg nga de dégg nga de dégg nga ñeel karam yi mu tukkee ci borom bi tabaraka wa taala nee na wa umaru haadi umra yonent bi arbaun ñeent lañu ñeent yoon la def umra wa xiila am na ñu ni déedéet kat salaatu ñett la wax da rek laa taraa doo mën a takk doo mën a gis mukk mox ci xilaas yi ne aji mën a takk seen wu wute ñoo waa fii la abadan mukk ak ba faw mu ne waku ñahaa umraam yooyu yëpp waqaa tabbee nañu kaane nekk nañu waqaa di tabbee fii yi qaadatin ci weeru bu qaada te mooy digi tabaski defena taw moy digi tabaski neena umram yoyoo ci digi tabaski la ko def ma do ni amik yalla nga lay ubayda ka sen jaam ci ñaaral bopam ak di ñaanu jinn yeb yalla ko re ci iman ci ngeen mo salami ak ci ceddu mën ko sallim te yalla nga dolu ñu lo ala sayyidin fi xang bo xamne ku saddag li wala shafaatu azram mom yow il kabairi wala mag yow mag di bakkar te yeen do ngir ñu mucc ni leen ni xamni fu duggal leena ci gattal lolu mom moy xawaat yi mu jox tek ci nak ci buntu ñe fukel baat ñent ay doomam yi nga xamni ñoom la ko yalla wax sa gele ci goor ci digeen donga mo tax mu ni awladuhu bittifaq sittatin wa ala al asah zayn faqaddim khasiman dini wuti am na am na yo xamni day yoron ci bi tak doomam yi goor yi digeen yepp juroom ben la ñu am na yo xamni day ni juroom ñaar la ñu ñoom ci digeen ak ñepp ci goor danga di zaynab rukhaya ummu kulsum fatima ñent ñu jigeen ya ngox té la ko yindi leela awlaadu leela doom yi yaron ci sallallahu alayhi wa sallam sittatu juroom ben lay bittifaqin ci deppo ñu baye bari ci wa xire ñu ñoom ci non lañu deppo waye nak wa ala al asah bu de ci la gëna wër saay juroom ñaar lañu yow la koy taw bu mu ni faqat jëm na nga jital diim ci yom khasimal ba motax ni dukk ni duko dakal tele abul qasim ndax moy taw ngay de am ñoo xamni lay déré bu mu ñu toll lolu sax lu tu bu lam dal lu gatt la mom khatim mo tax mu ñu ko ñu fu mustafa dakkan tan yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam istawara ci la bil qasim ci qasim ya abul qasim ne la wa quraish dal ko ko wax bo ba sax dara xewul dëgëre nena qad aasha mawludun dindu la mom khasima amay ni ñaari at waye nak la tashmi do mala ci muk barqal khul fi ñu melax wute mala ko ci mana ci lu wute ci wax mala ko tak rek bu ko defé bu de wute di yow mo bu ci xol bu xol ci lu wute gogu nena بعد الرسالة عبد الله جيء به ملقبا طاهرا وطيب الشيمي لأن جيء جريفنا أكدكنا به دغري كيف ننتبه دوم جيء عبد الله كان بعد الرسالة تجينا ونجوغا لأن شيء جدو لأن من يصدون دكين كان لك لعين ملقبا جوا لكم بسيدون دكين كان طاهرا لعليك وقاهر دعنا جد لعليك وقيب من عبد الله لعليك ودبت دي فاهر لعليك ودبت دي طيب ما تعمل وطيب الشيء لأجي تي يجيكو و سيه يوني بيدي قاهر الطيب يرين يا زوم لك دكين تنو عبد الله شهر وقيل النفلة غيران ينين يا زوم لك المهم fayyib at-tahir waye li gëna woor te nga xamne amul wute modi ibrahim ibn maria asghar min moy gën ja ndaw ci ndax mom madina la juddo mawdo ya la ñoom doom yonent bi goor yi akahu dikal na len zairul hilam ya ajiz ya la juddo qabla bu ñu wax ni jëk major gam bu ñu jëk kallaf ba ya la ñoom ñepp kenn ci yu joto kallaf ñoom ñepp dañu téla faati ñoom goor yi neena wa kulluhum ñoom ñëpp ñoom doomu yonent bi xayru ibrahima kudul ibrahima ñoom ñëpp qad wulidoo juréef na leen fi makka te ca makka albaldati dëkk ba almaxrusati badi muñu garde alxaram badi muñu ormaal neena ñoom ñëpp nag ñu di juddoo makka ba mu des ibrahima mu ni jë a juréef na ibrahima ibrahima fi taybatin ci madina aama samaanin ci ak juróom ñetteel bi ci ci madina yonent bi ci juróom ñetteeli atam ci madina ci la ibrahima juddu mu ni wafqa di xijjatin bi muy aji dëppook weeru dul xijjata muy tabaski nee na ci weeru tabaski la juddu min hijratil karami mu tukkee ca gàddaay yonent bi nee na ci atu juróom ñetteel ba ci gàddaay yonent bi daal mu tombe weeru tabaski ci la ibrahima juddu dégg nga nee nañu ko julit mu ngi juddoo ci place bu ñuy wax aliya quartier bu ñuy wax aliya ci madina nee na chasal bi ko doon rew ni mooy salma benn mbaayal la bu jigéen la bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doonoon jaboori abu rafiq nee na bu ko waxee abu rafiq abu rafiq ñu wax ko yonent bi yonent bi may abu rafiq ak jaam nee na yonent bi moo watal ibrahima boppam ci bisu tudduma waaw tudde ko ibrahima nee na moo jël kalaw bay moo ko sunal boppam ci suuf dégg nga moo tax mu ni ixtalafu wuute nañu ñoom waa siira fii simmihi ci ay atam waaye wal xulfu wuute ko bu aadatuhum fil adala waaye rek wa laasimal na la nga saqoo alaa maa ca nga xam ne saxa gën naa wér ak wér na sa saq yi ñu ko defee rek nga teemu si jub wax dëgg yàlla bu ko defee boo fekkee waa siira di soow seetal la gën a wér rek nga baaxe ca loolam dégg nga nee na mu tayibun tayibun fi lbatni qad wulida musaxarun taahirun silwaani fi rahmi yooyu wuutee ngoogati nee na mu tayib ak doom dugal ju wax tayib qad wulida juréef na leen fi lbatni nee ñu ñaari cheikh lañu ci sayidatna xadija mutaxar ak saani nee na ñoom itam silwaani ñaari cheikh lañu fi rahimi nee na tukkee ci roxum maanaam xam nga xam yàlla di indi nañu ñeneen ñeenti cheikh foofu doon leen ci doom yi waaw kon loolu yëpp ay seeni wuute la waaw dangay di waaw لولا كذاك عبد مناف قبل بعثته يعزى الى خير خلق الله كله بقس امنا بن دوم بو خاندي عبد مناف لا نيكي داني فام ابو طالب لاكو تودي واخلا ني لي امون نكو كذاك نيكي نولو نولا يعزى دالو اسكنلي الى خير خلق الله جيمتي نين جيمبي في يالله كل ني ني يوم نيب day na abdou manaf doom ji ñuy wax abdou manaf qabla bi asati li jëkk gaay nugu yooga ni buñ ko laata salaam nag benn doom bu góor boo xam ne abdou talib la ko tuddoon tamit abdou manaf dégg nga nee na jëm ci jigéen yi nag nee na wa zaynabun ummu kulsumin wa fatimatun ruqayatun farayaxinu rida alalamin dégg nga rayaxin jam ko rayxanatu dégg nga leen rayxanatu kooku arab daf koy def di ko kinaaya ne dengue ci fleur bo xamni bi dañu non fleur bu noy la bu rafet bu nexet motax arab ko ci ma fa am dom bi digeen tudde ko ray halatu dengue jam fala rayahin motax ñu zainabun zainab ummu kulsum wa fatimatu fatima wa ruqayatu ruqaya dañu ñooñu rayahin rida ñooy fleuri kuñu gërëm ci yoy doom yu jigeen kuñu gërëm ci al alami kadi mandarga neena wa fatimun ummu kulsumun neena wa fatim dogal ni neena fa khayru banati yi neena ngeen ji doomami yow ci gëna la bëgg fatimun moy fatima ummu kulsum dëgëri ay dal lay wax ni ñoom la gëna la bëgg waye mu ñu nak bëtul sayyidatuna fatima la yala lakku zayd ak ndaw ak sepp li ñu sadami ci takkalu mbëggel moom la gëna la bëgg ci yépp nak waye ñoom wuté la ñoo goor ñi fekk la ñu ak nubuwam مضام أدرك نبي عصته أسلمنا كنا من المهاجرات إلى المرحومة الحرمي أدركنا يوم يفجت نبي عصته ونبو عمدي أسلمنا يوم يفجت نجمع في الإسلام كنا نكنا يوم يفجت من المهاجرات لبوك جيجين لقدائي إلى المرحومة جمت ثلاثين مدبع الحرم بل ميورمال لأن يوم يفجت بقنا في الإسلام كلا يفاتو لأخ فكنا يبوك ñoom ñepp ci gaddaay lañu dem Medina ci gaddaay la wax la lay bu de roxaye gaddaayam indirect la ndax mu nga andol ak Ousmane dem Habash fala yaalu tege dem Medina bu de Zainab aati Ibn Rabia mi nga xam noko doon denc da ko bolo ko won ba xefa bi ngeen waxal bi ko jappé mum Ibn Rabia ci Medina te yonent bi jëf leen te mom baax gogo daf ko jaar sartal ni ko bala mala bayyi ga dem nak da ngay warlu fi ni bo leene bayyi seere mu ñew mu dal di dem warlu yo dem bayyi ko mu ñew way yeen ñepp gantaay lañ ya rabbi motax maw do ñew so borom sax na yel na gëlam alil awlali ci doomi yonent bi ku ñun ñoom ñepp وصلي أن في الله دون نخي ولا على هذه الولاة أي مجم لي في القدم تلقى إليه جنبا من لكت مقمون وزينب زينب هي من كبرى هم موي من جامك سير مولي المك وعلى وقت الفروت يسمى فيها زينب وفي قاسم أتي قاسم بدي جيني أمي سكري موكرا وعلى مجبوري أمنا يني khasuma mo mak khasuma am ya khayri khasuma ko mak ngayi kon ñu wone ko bëgg def taw bil haqq ci dëgg fa tax ni nga loolu ñoo ñu ñu miladuha amala min hal mahlukuha ama saman min al ghara'il al hakami ñu ñu miladuha da ci jiddo mom teelam amala min ay nek la ci atu fan yoreel ba ci yoonte dund yoonte bi dëgg dëgg bu ñu jiddu baba yaronte bi ngi ci fan yoro atam mu ne xalla wacc na mahlu ko ak fatom ala sama min ci at juroom ñett ba mi la wax raayi ci ke ci gaday ga mil hakami neena bu fekke ni nak ci walu nak lu mu tuddati walu hijra ba la gaday ga ne nak ci la faatu mu faatu juroom ñettele atam ci gaday bi han Medina dengere dene juroom ñett ak ci tele atam ci Medina ci la faatu Abdullah ibn Abi Bakr rawahu Muslim an ummu Atiyya dana ba nga xamé ni faatu la Zainab bint Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalante bi reena laha mu ni jigéen ñi ko doon fag afsila laha mitral wa salatan aw xamsan. Dégg de ñu ne daf leen ni na ngeen ko sang. Dégg de mitral benn ndox wala ñett wala juróom, ndax xam nga bu fekkee ni ñaar na rek tóolatul, kon nag moo tax mun na ngeen ko sang nag ci ñetti ndox wala juróom. Mu ñeel nit wa ci alam fi akhirati kafuran, bu mujj bi na ngeen ci def kanf.